Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın insicam ve tertibi üzerinde durdum. Biz sözlerdeki düzgünlüğü, ahengi, ölçülü olmayı ifade ederken ya bir musiki ahengi içinde deriz veya bir şiir havası, edası içinde ifade edilmiş sözüyle maksadımızı dile getiririz. Kur'an-ı Kerim'in insicamı karşısında, onun fevkalade tertibi karşısında bu mevzuda duyduğumuz şeyler ifade için diyoruz ki, tertibinde öylesine şiiri bir ahenk, öylesine bir tertip var ki, baştan aşağıya Kur'an-ı Kerim'i insan gözden geçirdiği zaman en kısa bir surede bu tertibi, bu insicamı gördüğü, görebileceği gibi en uzun surede ve bütün Kur'an'da da bunu görmesi mümkündür. Meseleyi mücerret bırakmamak için size misal da arz ettim. Fatiha'daki insicamdan Fatiha'nın bütün Kur'an'ı hülasa etmesine ve Bakare'nin bütün Kur'an'a ayet olmasına, Sure-i Bakare'nin bütün Kur'an'a bir ayna olmasına, Bakare'den sonra gelen uzun surelerin hulası halinde mücmel manalarının Sure-i Bakare'de bulunmasına ve sonra diğer surelerde tafsil edilmesine az dahi olsa kısaca hep beraber bakmış olduk. Mevzuların münasebetini tespit için bir iki cümleyle arz ediyorum her defasında bir evvelki mevzu. Tertip yönüyle dahi, insicam, ahenk yönüyle dahi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize olduğunu görüyoruz. Her ders bize Kur'an-ı Kerim hakkında bu ancak Allah'ın kelamıdır dedirtir. Beşer tarafından, beşer karihasının böyle bir şey meydana getirmesine imkan yoktur. Bu asla muhteriatı beşer olamaz. Hükmünü veriyoruz. Bu derste de Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Onun ifadesindeki saltanatı, beyanındaki zenginliği, 23 senede nazil olmasına rağmen sureler, ayetler, maktalar arasında birbirine zıt düşer, ters gelir hususların bulunmayışını, bütün Kur'an'ı bu mevzuda gösterme imkanı olmadığı için sadece birkaç ayette misal vermek suretiyle göstermeyi düşünüyorum. Bir yönüyle Kur'an-ı Mucizül Beyan 23 senede ayrı ayrı şartlar, hadiseler, zamanlar, muhataplar nazarı itibarı alınarak nazil olduğu halde bir anda nazil olmuş gibi bir vahdet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Nesheden ayetle neshedilen ayet arasında dahi bir zıddiyet görmek mümkün değildir. Halbuki ayrı ayrı hüküm ifade ederler. Meseleleri beşere yavaş yavaş kabul ettirmek için Kur'an'ın çok üstün irşatkar edası bu mevzuda dahi öyle bir yol takip etmiştir ki daha evvel söylediği, verdiği hüküm biraz daha değişik. İnsan öyle hissettiği halde daha sonra verdiği ona muhalif görünüyor gibi olduğu halde İnsan verilen bu iki hüküm arasında dahi birbirini naksede bir durum görememektedir. Adeta virgülle birbirinden ayrılmış iki cümle gibidir. Mesela bir zamanlar beşer için mübah kılınan, mübah gibi görünen bazı hususlar daha sonra haram kılındığı zaman birbirinden öyle ayrılmıştır ki adeta cümlecikler halinde, bir cümlenin parçacıkları halinde birbirinden ayrılmış bir havası, edası içinde müşahede ederiz. Bunu da misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Beyanı öylesine zengindir ki, bir kısa cümleyle, tek bir ayet ile mücelletler içinde ifade edebileceğimiz ahkam-ı havidir. Şiir dili başka bir dildir. Bir hususu arz edeceğim size, yalnız dikkat ederseniz anlarsınız. Edebiyat dili ayrı bir dildir. Hukuk dili de tamamen başka bir dildir. Sanatlara ait diller ayrı bir dildir. Tıbba gitseniz, intisap etseniz size ilk defa, hatta hocalar arasında dahi ayrılır, bir terminoloji belletirler. Tıbbın dili ayrı bir dildir. Mühendislik diliyle tıptan bir şey anlamazsınız. Tıp diliyle de mühendislikten bir şey anlamazsınız. Tedricen herkes okuduğu mektepte, intisap ettiği mektepte ilk defa okuyacağı fenlerin dillerine aşina olur. Ondan sonra da okuyacağı fenleri rahatlıkla anlar. Okuduğu her şeyi anlamak herkes için mümkün olsaydı, kahvelerde çok tabip bulurdunuz, çok mühendisler görürdünüz. Herkes eline kitabı rastgele alır, okur ve o sahada mütehassıs olurdu. Halbuki böyle olmadığını görüyoruz. Binaenaleyh, hukuka ait meseleler beyan edilirken, mümkün olduğu kadar iltibaslardan kaçınılır. Meseleler oldukça vazıh ve mufassal anlatılır. Bir insan birine bir yumruk vurduğu zaman bunun cezası şudur diye hüküm verilirken, bir insan birinin yüzüne tükürürken cezası budur diye ifade edilirken bu çok vazıh olmalıdır. İfadede küçük bir iltibas, adamın yüzüne bir tokatın vurulacağı yerde kulağının kesilmesine amir gibi olur. Yüzüne tükürüleceği bir yerde yüzüne af buyurun idrar atılması gibi bir şey ifade edilmiş olur. Bu mevzuda meseleler çok vazı olması iktiza eder. Binaenaleyh bu husus oldukça katı ve kurudur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in eğer cezaya müteallik, eğer bugünkü manasıyla beşerin medeni hayatına müteallik meseleler vaz ettiğini görüyoruz. Mesela mirasa dair dahi kanunlar vaz ettiği zaman onun şiiri ahenginden hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Aynı tatlılığı muhafaza ettiğini görüyoruz. Meseleler çok açık, vazıh iltibasa meydan verilmemesiyle beraber o kadar mücmel, o kadar hulaseten takdim edilmiştir ki bir surenin bir tek ayeti içinde mirasa dair bütün meseleler anlatılmıştır. Bir tek ayet içinde mübalağa yapmıyorum. Nisa suresinden yeri geldiği zaman bu ayeti de okuyacağım. Mücelletlerle anlatılan, matematiğin bütün kanunlarından istifade edilerek kitaplar meydana getirilen feraizi, Kur'an-ı Mucizül Beyan bir sayfanın sadece yarısıyla bir ayetiyle anlatmıştır. Hukuk iltibas götürmeyen şeydir. Mirasa müteallik meseleler iltibasa tahammül olmayan hususlardır. Fakat orada yine öyle şiirimsi tatlı bir ahenk vardır ki kendi havasını da bozmamıştır. Bu meselelere küçük bir vukuf, sadece bu ayet karşısında beşeri serfuru ettirecek, bu sadece ve sadece Allah kelamıdır dedirtecektir. İşte Kur'an'ın ayetlerinde zenginlik, Kur'an'ın ayetlerinde parlaklık ve saltanat, hakimiyet dediğim zaman bu manaları kastediyorum. Kur'an bedevi bir muhitte nazil oldu. Zuhur etti, Allah'tan tecelli etti. Muhit bedeviydi. Bunların bütün marifetleri, dağarcıklarındaki bütün sermayeleri edebiyat ve şiir idi. Bir iki hususa bilhassa dikkatinizi rica edeceğim. Edebiyatla iştigal edenler, mümkün olursa Arap-Fars filolojilerinde hocalara sorunuz. Cahiliye devrinin şairleri, Müslüman olmadan evvel yazdıkları şiirler, Müslüman olduktan sonra yazdıkları şiirlere nispeten daha parlak, daha tonlu, daha güçlüdür. Yani Hasan bin Sabit ki, Müslüman olduktan sonra Ruh-u Kudüs'e teyit edilmişti. Cahiliye devrine ait söylediği şiirlerde daha zenginlik, bir bahar edası görmek mümkündür. Hansaki büyük bir kadın ve güçlü bir şairdi. Destanı, bir destanı insanlığı ağlatacak kadar ruhlu, canlı idi. Cahiliye devrinde söylediği sözler, Müslüman olduktan sonra söylediği sözlerden daha parlak, daha canlı, daha cazip idi. Çünkü Müslümanlık bedevi bir muhitte meydana geldi, zuhur etti. Ayrı terminolojiyle geldi. Ayrı bir havayla geldi. Ayrı bir hayat talimiyle, terbiyesiyle geldi. Ayrı bir fert yapısı talimiyle geldi. Ayrı bir aile yapısıyla geldi. Ayrı bir cemiyet yapısıyla geldi. Tefekkürde, tasavvurda, düşüncede, tasdikte ayrı ayrı şeyler ortaya sürdü. Edebiyat birdenbire bu meseleye hemen adapte olamadı. Hasan bin Sabit cahiliye devrinde ayrı şeylerden bahsediyordu. Onun atını dile getirmesi ve anlatması çok mühim meseleydi cahiliye şairinin nazarında. Devesinin çölde tahammülünü anlatması çok mühim meseleydi. Ama kıstaslar, değer hükümleri değiştiğinde, ayrı değer hükmündeki şeyler insanların karşısına çıktığında Hasan bin Sabit meseleye adapte olamadı. Artık karşısında Hasan bin Sabit'in deve yoktu, bir at yoktu. Kabilenin şerefi, izzeti, haysiyeti yoktu. Allah'ın izzeti vardı, Resulullah'ın izzeti vardı, Kur'an'ın izzeti vardı, müminlerin izzeti vardı. Bu meselelere adapte olup, bu meselelerin terminolojisini bulup, bunlara uyup, mutabakat edip, buna göre yeniden eski şiir gücünü kazanması birkaç asıra bağlıydı. Bunu aklınızın bir köşesine koyun. Belki biraz karışık ama biraz da ben karıştırıyorum. Yepyeni bir dünya ile gelen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, fikirde, anlayışta, tasavvurda, hayatta, pratik hayatta, nazari hayatta, yepyeni bir dünya takdim etti insanlığa. Bu yepyeni bahar gibi bir dünyayı tanımak, buna tam vakıf olmak, bunun için kelimeler, ıstılahlar vaz etmek ve sonra bunun edebiyatını geliştirmek, bu ancak meleklere mahsus bir şeydi. İşte onun içindir ki Hansa'nın, Hasan bin Sabit'in İslam devrinde söylediği sözleri daha sönük, daha suni buluyoruz. Edebiyatçılar öyle buluyorlar. Her şeye rağmen. Bunu aklınızın bir tarafına koyun. Ve sonra Kur'an-ı Mucizül Beyan'a bakın. İptida ile geliyor. Yeni zuhur ediyor. Değişik anlayışlar getiriyor. Çok değişik tasavvurlar getiriyor. Yepyeni bir dünya kuruyor ama kurduğu bu dünyada kendi nüzul ettiği zaman, tecelli ettiği zaman, insanların içinde kendisini gösterdiği zaman, büyük güçlü edebiyatçıların edebiyatta kendisine ayak uyduramamasına rağmen söz söylerken hakimiyetiyle geliyor, ihtişamıyla geliyor. Cahiliye devrinin ihtişamlı sözleri dahi onun yanında güneşi gören yıldızlar gibi sönüp gidiyor. O da aynen cahiliye devri şairinin bu yeni meselelere adapte olması mevzuunda aynı şartlar, aynı kanunlarla karşı karşıyaydı. Ama Kur'an böylesine çocukluk durumuna düşmedi, sürçmedi, ekmeğe pepe demedi. O dosdoğru iptida ile geldi ama meseleleri en müntehi şekilde takdim etti. Yepyeni doğdu, bir rüşeymdi ama fakat çınarlar gibi muhteşem edasıyla kendisini beşere kabul ettirdi. Onun için Kur'an'ın getirdiği şeylere adapte olup ona göre yazı yazamayan, edebiyatı ona göre parlak gösteremeyen bu dev şairler, Kur'an'ın bu muhteşem edası ve havası karşısında bize geldiği serfuru ettiler. Bu iki mesele, birden bir evvelki mesele cahiliye devrinin şairinin durumu, bir de sonra Kur'an'ın muhteşem edası. İki nokta olarak kafaya konmazsa arz edeceğim meseleler anlaşılmaz. Siz bunları kafanızda tutmaya çalışın. Ben asıl mevzu inşallahü teala Allah'ın inayetiyle arz edeyim. Bu arz ettiğim hususlar mücerret meseleler değildir. Benim de pek çoklarınızın da bu vadide bedi zevkler olmamasına rağmen, bu işte çok derin bulunmamış olmamıza rağmen, yine de Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki derinliğinden bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum. Kur'an öyle tonlu ve öylesine mübalağasız, aynı hakikat, öylesine parlak, öylesine zengin ve Arap Yarımadası'nda yaşayan, Cezire'de yaşayan çok şeyleri görmemiş, o görmediği şeylerin tasvirini yapmadan uzak olan insanın anlayışının çok üstünde görülmedik, bilinmedik şeylerin öylesine tasvirini yapıyor ki onların ağzının suyunu akıtıyor. Ve yine korkutucu meselelerin o denli tasvirini yapıyor ki insanın ödünü koparıyor, insanı hüzne boğuyor. Kafirlerin durumunu tasvirden bir misal arz edeyim. Sure-i Nur'da bir tarafta, bir sayfada hemen Nur ayetini anlatıyor. İman sayesinde kainatta mütecelli Allah'ın nurunu görme sayesinde insan kalbinde, insan hissiyatında ümitler halinde beliren nurun ala nur hakikatini anlatıyor önce. İmanın insanın hayatına nasıl nur hüzmeleri gönderdiğini, nasıl insan hayatını aydınlattığını anlattıktan sonra hemen arka sayfada da kafirin zulümlü, zulümatlı hayatını, perde perde karanlıklı hayatını anlatıyor. Onun ümitsizliklerini, hayal kırıklıklarını, inkisarlarını ve küfrünün cehennem azabı kendisine çektirdiğini, cennetin bütün nimetlerinden mahrumiyetin damla damla içine cehennemi karanlıklar damlattığını tatlı bir edayla tasvir ediyor. Ederken de istiare-i temsiliye suretinde bir kısım misaller irad buyuruyor. İşte ben bir ayet içinde anlatılan bu temsilden bir tanesini arz edeceğim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَر۪يهُ الْحِسَابِ Allah encamımızı hayırlı etsin. Serap arkasında koşmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kur'an bir şeyi anlatıyor. Küfr içine düşmüş bir insanın bocalayan hayatını, tasavvurlarını dile getiriyor. Dünyada mütemadiyen ümitler arkasından koşan, yarınını iyi ederim diye koşan insanın perişan halini dile getiriyor. Ebed için yaratılan insanın ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle tatmin olamayacağını anlatıyor. Sahip olduğu her şeyin kaçıp gideceğini ve onu yalnız bırakacaklarını anlatıyor. Hiçbir zaman arkasından koşup yakalayacağım diye davrandığı, gayret ettiği şeyleri elde edemeyeceğini anlatıyor. Bir gün böyle koşarken, dururken, yorgun, bitkin, aç, bir ilaç, Mevla'nın gazabıyla ve hesapla karşı karşıya geleceğini anlatıyor. Ama bunu anlatırken nasıl anlatıyor? Bu çöl adamının anlayacağı bir şeydi. Sair yerlere nispeten çölde, düz muhitte daha çok serap olur. Onun için kafirin amalini ve amalini serap arkasından koşma şeklinde dile getiriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ O küfredenlerin, esas içlerine dönemeyenlerin, kalbi hayatlarına inemeye ve derinleşemeyenlerin amelleri, işleri, yaptıkları şeyler serap gibidir. Serap, güneşin şuaları altında denizlerin, göllerin, çayların timsallerinin geçtiği yollara, hususıyla asfaltlara aksetmesinden ibarettir. İnsan karşıda bir göl görüyor gibi olur. Bir çay önünden çağlıyor, gidiyor gibi olur. Kafirin amali işte öyledir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاً Tasvire bakın. Herhangi bir insan değil. Hususiyle susu susadı mı, su olmadığı bir yerde bile su görmeyi tahayyül eder. Su gördüğünü zanneder. İşte böylesine çölde, çöl tabiri de çok mühimdir. Düz bir arazide, suyun bulunmadığı bir yerde, bir kıade. Susuzluk canına tak dedirttiği zaman, canına tak dediği zaman o serabın arkasından koşan gibidir. O susuz insan, içi yanan, ciğeri kavrulan insan yahsebuhu zam'an diyor, ma'an. onu su zanneder. Hatta izâ câehu lem yecidhu şey'e. Onu nerede yakaladım derse, yakalamadığıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu iş o kadar temadi edecektir ki, o kadar uzayıp gidecektir ki, Allah'ın huzuruna gaflet içinde çıkacağı ana kadar. Hep serap kovalayacaktır. Kovalayacaktır. Lem yecidhu şey'e. Hiçbir şey bulamayacaktır. Reşhasını bulamayacaktır. Değil öyle hayal ettiği, ümit ettiği büyük şeyleri elde etmek. Bütün hayallerinin hepsini birden yıkacak bir hadiseyle karşı karşıya kalacaktır. Bir şey bulamayacak ama وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ. Kendini yaratan, o çöle gönderen, kendini aramakla mükellef kılan Allah'ı hesap vermek üzere karşısında bulacaktır. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ. Allah da onun hesabını hemen tas tamam ifa edecek, tecziye veya mükafat verecektir. Bu bedevinin anlayabileceği bir zevkte eda edilmiş bir şeydir. Siz gerisine bakın ki bedevi bunu anlamaz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bunun verilmesine imkan yoktur. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Veyahut da onun misali, küfredenlerin amellerinin misali, bunları anlamak istiyorsanız o şuna benzer. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ. Üst üste karanlıklar altında, lücciyin, derin bir denizde karanlıklar gibidir. Yağışahu mevcun. Mevç dalga demektir. Esasen o karanlıklarda onu korkunç bir dalga kaplayıverir. Min fevkihi mevcun. O dalganın üstünde de ayrı bir dalga vardır. Bir altta dalga vardır, bir de üstte dalga vardır. Bunları kafanıza iyi koyun. Sahabun min fawqihi sahabun, üstünde de karanlık vardır. Kafirin halini tasvir ediyor. Bir büyük bu hususu dile getirirken bu gözlükle, bu anlayışla hayvanat alemini şu vaziyette gördüm. İnsanları şu vaziyette gördüm. Yavruları şu vaziyette gördüm. Şu vahşet zare geldiğime bin pişman oldum. Fakat iman meseleyi değiştirdi der. İnsan gözünde iman gözlüğü olmazsa, kalbinde iman nuru olmazsa, kainata ve küreyi arza iman gözüyle, iman nuruyla bakamazsa, göreceği şey bundan ibaret olacaktır. Altında kendisini tehdit eden korkunç bir dalga. O dalganın üstünde yine korkunç bir dalga. Ve bütün bu dalgaların üstünde insanın canını gırtlağına getirecek karanlıklar, üst üste karanlıklar. Bu tasvir öyle bir tasvirdir ki, Arap aklının köşesinden bile geçiremez. Eskiden, şimdi de görürüz, gemicilerin çoğu bilir bunu. Denizlerde en tehlikeli olan ölü dalgalardır. Şimal kutbuna giden gemiciler, katar katar gemiciler, pek azı muvaffak olmuşlardır kutba varmaya. Bu ölü dalgalar çoklarını yutmuştur. Ölü dalgalar. Ama altına gittikten sonra da kurtulamamıştır çünkü altta da dalgalar vardır. Kızıldeniz'in kenarında veya hiç suyun bulunmadığı bir yerde Mekke'de, Medine'de bir insana bunu anlatmak çok zordur. O ne büyük bir deniz görmüştür ne de altta bir dalga üstte bir dalga görmüştür. Ancak bu çok büyük denizlerde, bahri muhitte, okyanuslarda, hususiyle açıklarda, İskandinavya açıklarında, Everest tepesi gibi dalgaların denizin altında yürüdüğü görüldüğü gibi, bir o kadar dalganın da denizin üstünde yürüdüğü görülür. Korkunç bir mevç denizin altından gider. Kur'an anlatıyor. Üstünde de bir mevç vardır. Onun üstünde de karanlıklar vardır. Kafirin halini tasvir ediyor. Dünyası karanlıktır. Ölüme doğru gitmektedir adım adım. Fakat kabir karşısına sadefleşmiş insan kemikleriyle çıkmaktadır. yılanların, akreplerin, çıyanların yuvası olarak çıkmaktadır. Ve kendi bütün evlatı iyalinden kopuk haldedir. Maziden kopmuştur, istikbalden kopmuştur, durduğu yer de kararsızdır. Yer her an onu yutmakla onu tehdit etmektedir. Mazi onun için büyük bir mezar haline gelmiştir. İstikbal korkunç bir mezar halinde onu tehdit etmektedir. İşte kafirin bu durumunu, Allah'tan kopuk, cemaatten kopuk, yakınlarından kopuk, ümitten kopuk, yok olmaya doğru giden kafirin halini tasvir ederken, altında korkunç bir dalga, üstünde de korkunç bir dalga ve onun üstünde mevce mevce karanlıklar bunun altında olduğunu ifade etmektedir. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا Hatta elini çıkarsa neredeyse o karanlıkta elini dahi göremeyecektir. Bu esrarlı mevzu, böylesine derin anlatma, ancak bu meseleleri İskandinavya açıklarını gören, bahri muhitteki derinlikleri bilen ve ancak bu asırda bilinen denizin altındaki dalgaları gören, üstündeki dalgaları gören, bu oradaki upuzun geceler, upuzun bir mevsim hüküm fermi olan karanlıkları görenler, mevsimli karanlıkları görenler ancak bunu dile getirebilir. Binaenaleyh Kur'an-ı Mucizül Beyan Arap Yarımadası'nda bir ümmiye verilmesi imkansızdır. Tasvir, tasvirdeki tatlılık, zenginlik ve insicam bunu reddetmektedir. Ben sadece bu mevzuda bu kadarını arz ediyor, efkarınıza havale ediyor, meseleyi derinleştirmeyi, araştırma yapmayı size bırakıyorum. Bu hususları, arz ettiğim hususları çekirdekler halinde, derinden derine tetkik ettiğiniz zaman, çok ciddi araştırmaların yapıldığını görecek ve siz de Kur'an Allah'ın kelamıdır hükmüne varacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kalbimizi Kur'an ve iman nuruyla tenvir buyurdu. Yeryüzünü insanların istifadesine müheyya bir bahçe halinde insanlara takdim eden Allah'ın bu hususu anlatan ayetlerini görürüz. Yine çölde bu edada meseleyi ifade etmeye muhitin, şartların, materyalin müsait olmadığını, mümkün olmadığını düşünerek ayetlere baktığımız zaman katiyen kanaat getiririz ki bu ayetler göklerin ve yerin sahibi tarafından inzal ediliyor. Gökleri ve yeri bilen tarafından inzal ediliyor. Biz dün de Arap Yarımadası'nı biliyorduk, bugün de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu şeyleri Mekke'de görme imkan yoktur. Ama insan görebildiği kadarıyla bunlara sıçrayabilir. Bu Ege Havzası'nın bağ ve bahçesini müşahede etmeyen, ormanlarını müşahede etmeyen, tarlalarını müşahede etmeyen, otunu, çayırını, yoncasını müşahede etmeyen, üzümünü, hurmasını neyse varsa müşahede etmeyen bir insana bağ bağ, bahçe bahçe, ağaç ağaç bunu anlatma imkan yoktur. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu mevzuda insanlara rızık olarak gönderdiği şeyleri minnet edası havası içinde anlatırken öyle bir tasviri vardır ki bu da çöl insanının karihasından çıkması düşünülmeyecek kadar zengin, parlak, bahar edası içindedir. فَلْيَنْدُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِ İnsan bir kere yiyeceği şeye bakıversin. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ Mevla yaratıyor insanı. Sonra nankör insana nimetlerini anlatmak için en küçük teferruattan alıyor, en usul meselelere kadar, en köklü, en temel meselelere kadar tafsil ediyor, şerh ediyor. Bunlar karşısında dahi duygusuz, Hissiz insan yerin dibine batmalı ve yok olmalı. İnsan bir kere kendisine gönderdiğimiz rızka bakıversin. Sebeplere vermesi, tabiata vermesi imkanı var mı? Bunu anlatıyor Mevla sana. Enna sababna el-ma'a sabba. Hiç durmadan bir döküş yağmuru gökten döktük ki bir mevsim yağmur yağmasa ne olur? İşte bunu indirdik, yağdırdık sözüyle değil de bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyor. Ya bir sene yağmur yağmayıverse, ya bulutlar kaçıverse, buharlaşan deniz suları fezai ıtlakın dışına çıkıverse, atmosferin dışına çıkıverse, siz yerden fışkıran bir damla su bulamazsınız. Yere düşecek bir damla yağmur da bulamazsınız. Sizin gibi hayvanlarınız gibi otlarınız, her şey kupkuru hale gelecek. Çöl manzarası arz edecektir. Onun için bu büyük nimetini size bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyor. ثُمَّ شَقَقْنَ الْاَرْضَ شَقَّى. Sonra o kas katı yeri, taş gibi toprak tabakasını ince, narin filizlerle deliverdik. Parça parça yarıverdik. O sert tabaka, toprak tabakası, taş tabakası, çok ince, dokunduğun zaman hemen kuruyacak, yok olacak. O narin filizler karşısında parça parça oldu, yol verdi onlara. İşte böyle şak şak açıverdik. Sonra da فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا. Otlar, yeşillikler, çemenler bitirdik. Zemini bir çemenzar haline getirdik. Ve sonra üzüm bağları hasıl ettik. Ege'li çok iyi bilir. Çubuklarıyla, bağlarıyla, kütükleriyle üzümler hasıl ettik. وَقَطْبًا وَزَيْتُونًا. Bir tarafta hayvanların hemen yiyeceğini, kuşların, tavukların, kazların hemen yiyeceklerini anlatmanın yanı başında insanı anlatıyor. Evvelkisinde de öyle diyor. Ot bitirdik diyor, üzüm bitirdik. Habben diyor, tohumları, daneleri bitirdik, neşru nema verdik. Ve katben diyor, öbür tarafta hayvanların yiyeceği yoncayı anlatıyor. Ve ineben ve katben. Üzümler verdik ve yoncalar verdik. Ve hadaika gulba. İç içe girmiş bahçeler verdik. Gölgesinde günlerce yürüyeceğiniz, ağaçların uçları birbiriyle kol kola gelmiş, sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler verdik. Dağında, deresinde, tepesinde yürüdüğünüz zaman çamın çamla baş başa verdiğini, tasvir budur. Çınarın çınarla baş başa verdiğini, kavakların halkayı zikirde harekete gelmiş canlanır gibi baş başa verip sallandıklarını görebileceğiniz iç içe bağlar ve bahçeler verdik. Ve hadaika gulbe. وَفَاكِهَةً وَأَبَّا. Bol bol meyveler verdik. Burada ayrıca bir kısım meyveleri saydıktan sonra umumi meyveleri söylüyor. فَاكِهَةً demekle umumi meyveleri söylüyor. Bugün var olan, yarın sizin aşılamanızda var olacak meyveleri verdik. Ve bir de eb verdik. Bugün belki bilemediğimiz, fakat ileride siz yine aşılamak suretiyle elde edeceğiniz hayvanlarınız için gıda, otlar verdik. Belki gübreler verdik. Gübre yapacağınız şeyler verdik. Onun için Hazreti Ömer ebben kelimesinin tefsirinde insan çok az şeyi biliyor. Ben bunu bilemedim şeklinde bilemediğini itiraf etmiştir. Meta'an lekum ve le'en'amikum. Siz ve hayvanlarınız için bunlar bir metadır. Onlar bir metadan ibaret olan şu dünyada hayatlarını ancak bunlara dayanarak sürdürebilirler. İhsan ettiğimiz bu şeyler olmasa hem nebatatın hayatı sona erer, hem hayvanatın hayatı sona erer, hem de sizlerin hayatı sona erer demek suretiyle. Yeryüzünü cennet bahçeleri gibi öylesine bir tasvir eder ki, öylesine anlatır ki, taşlarla örülmüş Mekke Vadisi'nde yaşayan bir insanın bir bakıma ne bunu anlamasına ne de bunu anlatmasına imkan verilemez. Dün ve bugün en büyük mahsulü hurma ve işte yetiştirdikleri karpuzdan, hıyardan ibaret olan Arap Yarımadası'nın insanının bunları gerektiği gibi, bu tatlı tasvir içinde anlatıldığı gibi bilmesine ve anlatmasına imkan ve ihtimal yoktur. İşte Kur'an'ın edasında böylesine zenginlik, böylesine parlaklık, böylesine cazibedar, bahari bir keyfiyet vardır. Cenab-ı Hak bahar edeo Kur'an-ı Mu'yüsül Beyan'ın manası, ruhu ve nuruyla, sırrıyla, getirdiği semeratıyla kalplerimizi bahar eda eylesin inşallah. Kalplerimize bir kalp baharı ihsan eylesin inşallah. Hazanından bıktık bunun. Uyuşukluğundan, sönüklüğünden, yaprak dökümü mevsiminden, kalplerdeki yaprak dökümü mevsiminden bıktık. Mevla'nın lütfuna dayandık. Rahmetiyle imdadımıza koşsun. Hazan mevsimini bahara çevirsin inşallah. Kur'an-ı Mu'yüsül Beyan'ın bir bu hususu ifadede saltanat ve hakimiyetini. Söz söylediği zaman ben söz sultanıyım. Yanında taş atma baş yararsın. Ben konuştum mu en azından nezaketin icabı sus ve dinle. Edasıyla bize anlattığı şeyleri ben saltanat ve hakimiyet diyorum. Böyle dinledikten sonra mukaddimede size arz ettiğim diğer bir hususu bir cümleyle arz edeyim. Kur'an 23 senede nazil olmuş olmasına rağmen öyle ciddi bir vahdet arz eder ki onun ne sureleri arasında ne maktaları arasında, fasılları, ayetleri arasında birbirini nakseden, birbirine zıt bir hususu görmek mümkün değildir. Bir vahdet vardır onda. Bir şiirin iki mısrağı gibi, bir hakikati anlatan bir cümle gibi, bir kaziye gibi, öyle bir saltanat, öyle bir vahdet, öyle bir tatlılık vardır onda. Bu 23 senelik zaman içinde insanları hakikatlara alıştırmak için bazen onların anlayışlarına mümaşat edilmiştir. Çocukların ayağıyla yürünmüştür. Az çok muhitin şartları nazarı itibara alınmıştır. Fertlerin anlayışına göre yumuşak davranılmıştır. Daha sonra çok sağlam bünyeli, içtimai salaha kavuşmuş, mükemmel bir cemiyetin bünyesine ve anlayışına uygun, sert, çetin ayetler nazil olmuştur. Fakat bu iki şey arasında en ufak bir zıddiyet görünmez. Adeta biri diğerinin hazırlayıcısı, tembihçisi, öbürü de öbürünün neticesi gibi karşımıza çıkar. Size hem bir tereddüdün cevabı olarak hem de bu meselemizin delili olarak bir tek meseleye ait peşi peşine nazil olan 3-4 ayeti arz etmek istiyorum. İçki mevzuunda ilk nazil olan ayet şudur. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Kur'an ne zaman dile getirilirse insan sadakallahul azim diyesi gelir. Bunu nebiler nebisi demese bile, bu bir teamül haline gelmese bile ne zaman okursa sözün doğrusunu Allah söylüyor, insanın içinden gelir bunu demek. Bir de Allah'ın size nimetlerinden birisi şudur diyor bu ayette. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ Hurma ağaçlarının semeresi. Yani her çeşit hurma Allah'ın nimetleridir size. وَالْاَعْنَابْ Üzüm bağlarının semeresi. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا Siz ondan sekir verici şeyler edinirsiniz, istihsal edersiniz. وَرِزْقًا حَسَنًا Bir de güzel rızık elde edinirsiniz. Dikkat ediyor musunuz? Atıfla anlatıyor. Bir seker, bir de rızkı hasen. İçkinin yasaklığına dair daha hiçbir şey gelmemiştir. Arkadan başka bir ayet geliyor. Bunu burada bırakayım, münasebeti arz edeceğim sonra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Sana içkiden, kumardan sorarlar. De ki bunların günahı getireceği neften daha büyüktür. İnsanlara raci faydalarından daha büyük günahı vardır bunun. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Günahları nef'inden, ferdin şahsi hayatına, ailevi hayatına, milletlerin, devletlerin, devlet ve millet hayatlarına nef'inden daha çoktur zararı. Bir de bu geliyor. Arkadan bir başka ayet. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ Namaza sekir halinde yaklaşmayınız. Ayetin ruhundan anlıyoruz. Namaz bir miraçtır. Namaz kalbi hayatınızda derinleşme, Allah'a doğru yükselmedir. Namaz alemi emri aşma, alemi halkın üstüne çıkma, esma ve sıfat dairesi içinde seyir ilallah, seyir fillah, seyir minallah havası içinde seyri sülukunu yapmadır. Namaz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının her ferdin şahsi hayatında bir gölgesi olarak Allah'a yükselmesinin adıdır. Öyleyse aklınız başınızda olarak bu büyük kutsi ibadeti yapın. Bu miracı, bu yükselmeyi fezai ıtraka doğru füzeyle giderken aklınız başınızda olarak yapın. Burada da insan bir şey anlıyor. Münasebetler arz edeceğim. Ve hemen dördüncü ayet nazil oluyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَصَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey iman edenler! İçki, kumar ve dikili taşlar neyse putlar sizin faloklarınız. Bütün bunların hepsi min ameli şeytan. Şeytanın işidir. Şeytanın tesiri neticesindedir. İçtimai hayatına beşerin şeytan hakim olduğu devirlerden kalma köhne şeylerdir. Putlaştırılan şeylerdir. Min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Siz bunlardan içtinab edin. Sakının ki felaha eresiniz. Rüşte ere Allah'ın makbul ibadı durumuna gelesiniz. Siz şimdi münasebetlere bakın. Bu ayetler arasında belki 10 sene fasılayla birbirini takip eden bu ayetler arasında en küçük bir mübayenetin olmadığını göreceksiniz. Belki yavaş yavaş içkinin katiyen kesilip atılacağı ufka doğru adım adım gidildiğini müşahede edeceksiniz. Birinci ayette hemen diyor ki وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Allah'ın size nimetidir. Üzümler, hurmalar Allah'ın size nimetidir. İsterseniz onları başka şekilde yersiniz. Tane tane yutarsınız. İsterseniz kurutursunuz. Pekmez yaparsınız, pestil yaparsınız. Bunlar rızkı hasendir. İsterseniz ondan sekir yaparsınız. Sizi sarhoş edecek şeyler imal edersiniz. Ki cahiliye devrinde bu yapılıyordu. Hristiyan yapıyordu, Yahudi yapıyordu, Arap Yarımadası'nın cahiliye insanı yapıyordu. İçki yapıyorlardı. Fakat Kur'an içkiye rızkı hasen demiyor. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek ki içki rızkı hasen değil. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek ki içki rızkı hasen değil. Allah'ın hoşuna giden bir rızık değil. Siz bugün onu yapa durun. Yapa durun ama o yine hoş değil. Hoş olan rızık başka şeylerdir. Başka şekilde onlardan istifadenizdir. Dikkat ediyorsanız bu ayetin hükmü sonra kaldırılsa bile bir tenakuz yoktur. Belki o gün için beşerin efkarına mümaşat vardır. Belki doğruyu açık söylememe vardır. O esnada doğrunun bir kısmını kapalı ifade vardır. Arkadan bir ayet geliyor. Katiyen kesip atmıyor daha. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Sana içkiden, kumardan soruyorlar. De ki içkide de kumarda da esasen bir günah var. Bir isim var. İnsanın sırtında bir yük olacak husus var. Bir de insanlara menfaat var. Eğer buradaki ennas kelimesindeki harfi tarihi Arapça bilenler bilir. Ahd için alırsak bazı kimseler için fayda var. Yani içki imali yapan kimseler için fayda var. Tekel için zahiren fayda var. aklı gözüne inmiş ticari devlet için belki fayda var görünüyor. Ama haddi zatında bir vebal, bir günah, bir ağırlık var insanların sırtında. Kesip atmamış meseleyi. Kesip atmamış ama insan iyi dikkat etse, ayetin ruhuna girse, içki içenin suratına inen tokatı da orada hissedecektir. Ama içmeyenler içmiyordu ama içenler de vardı, katiyen yasak edilmediği kanaatıyla hala içiyordu. Kısa müddet sonra وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَ ayeti nazil oldu. Sekir halinde namaza yaklaşmayınız. Demek ki sarhoşluk esasen aklı başında olmama ki bu içkiyle oluyordu. Bu Allah nezdinde makbul şey değil. Demek ki Mevla huzuruna bu türlü gelmeyi kabul etmiyor. Halbuki mümin her an Mevla'nın huzuruna gelme ihtiyacını duyuyor. Havaya, suya, yemeğe ihtiyaç olduğu kadar Mevla-i Müteal'in huzurunda teneffüs etmeye ihtiyaç duyuyordu. Günde 5 defa, 10 defa başını secdeye koyup deşarj olma lüzumunu hissediyordu. Allah ise Celle Celaluhu benim huzurumda boşalmak için, manevi şeylerle dolmak için bu vaziyette bulunmayın istiyordu. Öyleyse aklı başında olan insanlar için bu zararlı şeyi terk etmek icap ediyordu. Ayet derinlemesine kendisine bakıldığı zaman sonra muhkem bir kaziye halinde, bir fezleke halinde söyleyeceği en son ve kat'i hükmü ifade ediyor. Burada da meseleyi anlayıp bırakanlar olmuştu. Ama hala meselenin derinliğine, içine girememiş, hukuf meydan edememiş kimseler devam ediyorlardı. Bu kadar hazırladıktan, fikirleri bu kadar yumuşattıktan, ruhların içine bu kadar girdikten ve kendi etrafında bu kadar nurani bir hale hasıl ettikten sonra kat'i hükmünü ifade ediyordu. Bu şeytanın işidir diyordu. Pisliktir diyordu. O kadar ki elbisenize bulaştığı zaman onu yıkama mecburiyetindesiniz diyordu. O kadar ki fakih bundan şunu anlayacaktır. Diyor ki içki içmiş bir insan ağzını yalamamış, içkinin hala bulaşığı dudağında ve dilinde bulunuyorsa, bir kaptan su içerse tıpkı ah buyurun köpek su içmiş gibi olur, o kap berbat olur, 3 defa yıkamak lazım dedirtecektir. Ritsün diyordu. Tabii o türlü kaşık da ağzına giriyorsa, çatal da giriyorsa, ağzına giren, bunun ağzına giren çatal kaşık tabağa da değiyorsa, onlar da 3 defa yıkamıyorlarsa, o lokantada yemek yemek dahi haramdır. Çünkü pislikten sakınamazlar, istinab edemezler. İşte bu hükmüyle geliyordu Kur'an-ı Kerim. Benim arz ettiğim şeyler tafsilatı. Riçsün diyordu, feşteni bu. Öyleyse bu pislikten sakının da allakum tutun. Kurtuluş ümit ediyorsanız, Allah nezdinde saadet, selamet ümit ediyorsanız bundan iştinab edin diyor. Baştan buraya kadar bu hususta peşi peşine nazil olan, 10 sene gibi uzun zaman içinde nazil olan bu ayetlerin birbiriyle omuz omuza geldiğini, bizim vadilerimizdeki ağaçlar gibi, hedaika hulba dediği, böyle anlattığı bağlar ve bahçeler gibi omuz omuza geldiğini, güzelliğe güzellik ilave ettiğini, maviye yeşil renkle imdada koştuğunu, mora pembe renkle imdada koştuğunu görüyoruz. Bir renk tatlılığı, bir ton tatlılığı, bir hava tatlılığı içinde mukaddes maksudun, mukaddes maklubun etrafında tatlı bir insicam meydana getirdiklerini müşahede ediyoruz. Buna Kur'an'ın vahdeti diyoruz. 23 senede dahi nazil olsa, elhamdülillahi rabbil alemin, minel cinneti vel nas. Kul euzu bi rabbin nasının en sonundaki ayetle arasında böylesine şiiri bir vahdet, böylesine şiiri bir tatlılık, bir nizam, bir intizam müşahede edilmektedir. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın ulvi havası altına girmeye bizleri muvaffak kılsın. O, her şey olarak bize yeter. Tasavvurlarını başta plan halinde arz etmiştim. Dinleme, müziki ihtiyacını dahi onu dinlemekle bertaraf etme. Tatlı ses, tatlı söz dinleme, bu ihtiyacını dahi onunla bertaraf etme. Kendi cemaatini hiçbir şeye muhtaç bırakmama Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyettir. Cemaatinin elinden tutmuş, derenin en derin yerinde, tepenin en yüksek zirvesinde, şaikasında daima cemaatiyle beraber olmuş. Yerin karında ve semaların en üstünde, sirlerin üstünde cemaatiyle beraber olmuş. Cemaatiyle beraber olmuş, bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Kimseye muhtaç bırakmamış. Bu derin, bu köklü hakikati ifade için Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem İbrani dilini öğrenmeye çalışan Hazreti Ömer'e, İbrani dilini öğrenip de Tevrat'ı anlamaya çalışan Hazreti Ömer'e kaşlarını çatmış onu men etmişti. Kur'an-ı Kerim size yeter. Bir o kadar da tefsir olarak benim söylediğim sözler var. Bunlar size yeter. Musa dahi gelseydi vallahi bana tabi olmadan başka onun için yol yoktu dediğini duyarız. Kur'an ümmeti Muhammed'e yeter. Ama her şeyine yeter. Çocuğunun eline bir kitap olarak verip okutacağı kitap olarak yettiği gibi filozofunun, fikir adamının bir ilim, bir tetkik kitabı olarak eline vereceği, okutacağı bir kitap olarak da yeter. Ailenin en mühim, en mukaddes meşgalesi olarak yeter. Cemiyetin ve parlamenterlerin, parlamentonun en mühim meşgalesi olarak yeter. Yeter ama kafa ister, göz ister, kulak ister, deli ise el alem, af buyurun zirzob ise anlamayacaktır bunu parlamenter dahi olsa. Parlamento dahi olsa. Kur'an cami bir hazine, bir kitap olduğu halde kainatı dolduracak hakaiki ifade eden büyük bir kütüphane hükmünde mukaddes bir kitaptır. Bu mukaddes kitap karşısında manen serfuru etmeye Allah bizleri muvaffak kılıyor. Camiiyetine Kur'an'ın her fikre, her anlayışa nümaşat ettiğine dair daha evvelki derslerde misal arz etmiştim. Bir de atlıya atlıya gidiyorum. Bir iki ders daha belki yapma imkanı olur. Biraz şeyler anlatayım diye atlıya atlıya gidiyorum. Her mevzu üzerinde derin duramıyorum. Arz ettiğim, mukaddimede arz ettiğim hususlardan birisi de çok az sözde çok manalar ifade etmesi. Bu husus da öylesine derin, öylesine tatlı, öylesine hakikatin ifadesidir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir tanesinin bir tek kelimesini değiştirseniz bütün ulvi manaların alt üst olduğunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesi içindeki kelimelerden bir tanesini çıkarsanız büyük bir noksanlığın, büyük bir boşluğun karşınıza dikildiğini göreceksiniz. O maksadı, maktubu anlatma mevzunda. Ve yine aynı ayete bir tek kelime ilave etseniz kulak tırmalayıcı bir manzara arz ettiğini müşahede edeceksiniz. Mücerret bırakmamak için bir iki ayetten kısa bir iki misal arz edeyim. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Kısasta hayat vardır. Anlamayan, duymayan, görmeyen körlerin, kulaksızların gözüne sokulsun. Hırsızlığın, zinanın, adam öldürmenin, ahlaksızlığın, insanlara saldırmanın, cerh etmenin, yaralamanın, önünün neyle alınacağını bilemeyen bütün körlerin, körleri meydana getiren bütün körlerin, sağırları meydana getiren bütün sağırların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ Kısasta hayat vardır. İşlediğin cinayetin aynıyla cezalandırılmanda hayat vardır. Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret olan bu hükmü, fil kısası hayat, kısasta hayat vardır. Arap edipleri Kur'an'ın nazil olduğu günden bugüne bu ayeti ifade edebilecek cümle aramışlardır. Acaba şunu taklit edebilip de bir cümle vaz edebilir miyiz? Ama buna muvaffak olamamışlardır. Ben ortaya attıkları en son üç cümleyi size söyleyeyim. Birisi şöyledir bunlardan. katlul ba'di ihya'un lil cemi'e. İnsanların bazısını öldürmek, cemaati ihya etme demektir. Fil kısası hayat, sözüyle anlatılan iki kelimeden ibaret. Bu sözü anlatabilmek için en kısa söylenen sözlerden birisi budur. Katlul ba'di ihya'un lil cemi'e. İnsanların bazısını öldürmek, cemaati ihya'dır. Siz dahi her şeye rağmen içindeki boşlukları anlıyorsunuz. Ayetin yanında nasıl maskara hale geldiğini anlıyorsunuz. Bir komutanın arş marş emri yanında bir çocuğun serserice hezeyan nevinden arş marş demesi nasıl komik, nasıl küçük düşüyor, öyle nasıl küçük düştüğünü anlıyorsunuz. İkinci cümle şudur. Ekfirul katle liyuktelel katlu. Çok öldürün, katil yapın ki katil önlenmiş olsun. Bunda da boşlukları herhalde hissedersiniz. Ortada ne bir kısas vardır, ne öldürülenin öldürülmesinin anlatılması vardır. Aksine şu vardır, insanlar içinde durmadan insan öldürün ta katil önlenmiş olsun. Bu manaları karışık böyle irtibatlı manaları ifade etmektedir. Ve en tonlusunu edipler şunu söylerler. El katlu enfalil katil. Yeryüzünde adam öldürmeyi nefyetme bakımından en gerekli şey yine katildir. Bu da üç kelimeden ibaret. Ben şimdi iki kelimeden ibaret Kur'an'ın ayetleriyle bunları ve bu en vecizini karşılaştırayım anlayın. Kur'an iki kelimeyle nasıl binlerce kelimelerle anlatılacak şeyi anlatıyor. Evvela Kur'an-ı Kerim fil kısası hayat diyor. Kısasta hayat vardır. İki kelimeyle anlatıyor. Halbuki el-katlu enfalil katlide üç kelime vardır. Bir bakıma esasen veciz olarak el-kısas-ı hayat sözü daha vecizdir. Bir. İkincisi el-katlu enfalil katlide katil kelimesi tekerrür etmiştir. Bir cümle içinde bir kelime tekerrür etmiştir. Bu tekerrür kulak tırmalamaktadır. Ayrı ayrı ayetlerde bir kelime tekerrür etse belki bu hava olmaz da ama üç kelimeden ibaret bir cümlecik içinde böyle bir kelime tekerrür ederse kulak tırmalar fesahat muhildir. Bir bozukluk vardır edada. İki. Üçüncüsü el katlu enfalil katl diyor. Katil için insanların öldürülmesine karşı gerekli en güzel şey katli yeryüzünden nef edecek silecek şey yine katildir diyor. Burada insanın kendi kendini katletmesine de bir iltibas vardır. Yani insan birisini öldürürse kendi kendini öldürmeye bir iltibas vardır burada. Halbuki bu mahsurludur. Belki kendi kendini öldürülmemesi gerekmektedir. Hatta insanın hiçbir şey yokken kendi kendini öldürmesi manasına da bir iltibas vardır. Fil kısası hayatta ise bu mana yoktur. Çünkü bunun manası şudur. Biri öldürüldüğü zaman, birine bir cerh yapıldığı zaman, birine bir taande bulunduğu zaman, bir şey dürtüldüğü zaman mukabilinin o adama yapılması demektir, kısas bu demektir. Bir de böyle bir yanlışlık vardır. Bakın bir başka yanlışlık da şudur. El-katlu enfalil katli sözünde sadece katli önleyecek şey katildir. Fil kısası hayatta ise mana çok şumurludur. Kısasta hayat vardır. Onda sadece kısasın öldürme meselesi anlatılmaktadır. Fil kısası hayatta ise her şey anlatılmaktadır. Birine bıçağın ucuyla dürtsen sana dürtülecek. Kulağını kessen kulağın kesilecek. Burnunu koparsan burnun koparılacak. Gözünü çıkarsan gözün çıkarılacak. Ta başkasının gözünü çıkarmayasın. Kısasta hayat vardır. O sana ne yaparsa mukabilini yapacaksın. Bu ise bu umumi mananın sadece öldürme kısmını almıştır ki manayı daraltmıştır, yine ifade edememiştir. El-katlu enfalil katli sözünde katil katli nefyeder gibi bir halavetsizlik, bir tatsızlık vardır esasen. Bir nefyetme manası vardır. Katil vardır, nefyetme vardır. Kulağı tırmalamaktadır. Halbuki bil kısası hayatun, burada anlatılmak istenen şey esas hayattır. Hukukun temel prensiplerinden olan nefsin muhafaza edilmesi, neslin muhafaza edilmesi, dinin muhafaza edilmesi, malın muhafaza edilmesi, burada nefsin muhafaza edilmesi meselesi bahis mevzudur. Yani öldüren öldürürseniz nefis muhafaza edilecek, hayata mazhar kılınacaktır. Burada hayata mazhariyet anlatılıyor. El-katlu enfalil katlideyse sadece yeryüzünü bir menfa haline getirme, nefyetme anlatılıyor, ölüm anlatılıyor, katil anlatılıyor. Edipler bütün çabalamalarına rağmen buldukları en veçi sözler dedikleri şeylerle dahi Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret, yarım ayetten ibaret fil kısas-ı hayatın sözünün nasiretini getirememişlerdir. Bu tek ayet aklı başında olanları secdeye davet edecek. Kalkın Kur'an-ı Mucuz, Mucizül Beyan'ın bu derin, bu köklü ifadesi karşısında siz de secdeye varın dediğini hissedeceksiniz içinde. Nitekim başka bir ayet münasebetiyle, Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet münasebetiyle فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدْ اَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Bunun manası da şudur. Hakkı, hakikati apaçık, nikabı kapmış olarak, beyan ve ishar ederek, topluluklar karşısında artık onu ishar edeceğin zaman gelmiştir. Onların başlarını çatlatırcasına, kafalarını tasdik edercesine, baş ağrısı yaparcasına, onların kalabalıklarında, cemaatleri içinde sen Kur'an'ın hakikatlarını ilan et, hakikatini bu ayet فَاسْتَعْبِمَا تُعْمَرْ şeklinde anlatıyor. Arz ettiğim şeylerin hepsini anlatacak. Bir devir geçmiş, hakkı ishar zamanı gelmiş. Artık Allah'ın, Kur'an'ın, Nebiler Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem adının açık seçik olarak anlatılacağı bir devir gelmiş. Bunun için Kur'an Resul-i Ekrem'den şunları istiyor. Sen topluluklarını takip edeceksin. Onların üzerine abanacaksın. Bir kadı, bir hakim gibi duracaksın. Bütün bunlar var ayetin ruhunda. Hakim gibi duracaksın, sarsılmayacaksın. Sultana dayanan bir prens çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. İşte sen olsun, sen benim halifemsin. Bütün bu manalar ifade ediyoruz. Ve meseleleri çok açık, çok beyin, çok zahir olarak anlatacaksın. Anlatırken belki başı ağırtmayan senin meselelerinden onların başı ağracaktır. Başlarını çatlatırcasını anlatacaksın. Başlarını yaracaksın ve kıracaksın. Bu meseleyi, bütün bu meseleleri anlatmak için iki kelime seçiliyor. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Sada kelimesi bir yönüyle baş ağırtmaya denir. Bir yönüyle açma altındakini çıkarmaya denir. Bir yönüyle ishara denir. Bir yönüyle lügatlerde, kamuslarda var. Bir yönüyle halkın içinde hakikati açık haykırmaya denir. Bir yönüyle kayyım gibi bir meselenin başına dikilme, hakimiyetini ilan etmeye denir. Bir yönüyle onların üzerine abanmaya denir. Bir yönüyle onların başı ağırmayacak bir mesele dahi olsa başlarını ağırtırcasına anlatmaya denir. İşte umum bu meseleleri ifade etmek için iki kelime. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Emrolunduğun şeyi anlat. Belki sen sana ait meseleler olsaydı, sen kendi hissiyatını terennüm etseydin, insan olan insanın başı ağırabilirdi. Fakat sen Allah'ın emrettiği şeyleri anlatıyorsun. Sen de en az onlar gibi memursun. بِمَا تُؤْمَرْ Memursun. Sen nasıl Allah'ın memurusun, onlar da senin memurundur. Nasıl Allah sana emrediyor, sen de onları öyle emredeceksin. Bütün bu hakikatlerle beraber فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ ayet-i kerimesinin, bu iki kelimenin anlattığı manalar çok derin, çok köklü olduğundan bedevi şairi bu ayeti duyduğunda hemen secdeye kapanıverdi. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Hemen yanına koştular onun. Sen Müslüman mı oldun dediler. Hayır dedi. Şu ayetin belasına secde ettim. Çepeçevre beni sardı adeta. Sesim soluğum kesildi. Bu kadar derin hakikatları iki kelimeyle ifade etmek beşer için mümkün değildir. Ben bu belata secde ettim. İfadedeki bu ihtişama, bu saltanata secde ettim. Dediğini duyacaksınız. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدَ لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden de kat'i alaka et. Artık sen kendi yolunun adamı ol. Kendi yönteminin adamı ol. Sana ait hakikatları anlat. Başkalarının dalalet ve küfranıyla meşgul olma. Sen nur yolunun yolcusu ol. Etrafa envar saçmaya çalış. Zulmatlı ve zulümlü yollardan bahisler yapma. Çirkindir onlar. kendileri gibi kulaklarda da çirkin manalar, çirkin sesler, çirkin havalar, çirkin edalar bırakırlar. Ayetin sonuyla da bu fezlekeyi yapıyor, Nebiler Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem bir yol gösteriyordu. Derin Kur'an'ın derinliğine inmeye Allah bizleri muvaffak kılsın. Ben başladığım günden bugüne 6 ders halinde buraya kadar arz ettim. Daha kendi planıma göre tespit ettiğim hususların belki onda birini arz etmedim. Mevla nasip eder mi etmez mi onu da bilemiyorum. Ettiği kadar ama size arz etmeyi söz verdiğim için ettiği kadar arz edeceğim inşallahü teala. Ne kadar konuştum da bilemiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın cemaati içine bizleri ilhak eylesin. İç ve dışımızı onun bahar havasıyla tezyin buyursun. Şu perde perde karanlıklar altında, altında dalga, üstünde dalga, dalga üstünde karanlıklar. Küfrün, dalaletin, zulmün, zulümatın, her türlü karanlıklara altında perişan, sergerdan dolaşan neslimizi, nesli hazırı Cenab-ı Hak, Kur'an'ın sahiline, imanın sahiline, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahiline emni eman içinde çıkmaya muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.